han honom och en man Jonathan skulle bli den som vann. Jonathan, aldrig har vi blivit osams, aldrig grälat på varann. Jonathan, han bara tiger han. Säger andra att jag är vacker och ljuv och grann. Ja då säger Jonathan kanske att det går han. Jonathan, den längsta mening han säger är just den att det går han. Jonathan, detta det menar. Andra de strör komplimanger, men se det gör inte han. Jonathan är lite tyst men sann. Jonathan är ingen filmstjärnehjälte, är väl inte allt för grann. Jonathan, men han är tyst och sann. Jonathan, skulle jag tvingas att välja mellan honom och en annan, Jonathan skulle bli den som vann. Jonathan, skulle jag tvingas.